το 1915. Πάρα πολύ. Κάπου εκεί γεννήθηκε ο Μητσοτάκης, νομίζω. Μη αντίθεση πια δεν ζει εδώ και 30-40 χρόνια. Ο Μητσοτάκης θα ζήσει άλλα 30-40 χρόνια. C'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie. Είμαστε μια υπεύθυνη κυβέρνηση που έχει παλέψει πάρα πολύ για να είναι εντός των υποχρεώσεων που έχει στο μνημόνιο. Μπράβο! Έχουμε από ήχο του Μινιών, βλέπω. Βεβαίως, έχουμε εδώ σε μια, μήνυ σύσκεψη που κάναμε τον Νίκο του Σαπρανίδη, που είμαστε παιδιά της αλλαγής. Που γεννηθήκαμε στις αρχές δεκαετίας του 80. Θυμόμασταν ότι έχουμε πάει στο Μινιόν. Και λέμε τι λέει. Και είσαι κλασικός δημοσιογράφος. Όχι, όχι, όχι. Μα δεν κατάλαβες. Εγώ δεν είπα ότι κάτι έγινε και μετά. Δεν είπα το μετά. Ναι, έχει μα βγάλει τελού. Πώ πήγαμε εμεί στο. Παιδί. Μετά δεν πήγαινα εγώ. Εσεί που ήσασταν παιδιά, ξανά άνοιξε μετά. Βέβαια, ξανά άνοιξε. Για οικονομικού λόγου. Και έγινε το 98. Ναι, ναι, επειδή χρεοκόπησε. Γιατί μα θέλει κανένα μεγάλο οίκο. Που έχει στόχο, λέει, μέχρι του χρόνου, τον άλλο χρόνο να το ξανανοίξει. Το 18. Ή δεν ξέρουμε πώς θα το... Μπορεί να είναι και Μινιόν. Κανονικά πρέπει να είναι Μινιόν. Ναι, ναι, ναι, δεν το ξέρω πώς θέλει ο μεγάλος αυτός. Το 18 έχει μεγάλη επίβολα σχέδια, λίγο σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, όταν βγούμε στην ανάπτυξη. Αυτά πιάνουν στον κόσμο. Ναι. Αυτά πιάνουν. Όσο πιο μεγάλη επίβολα το σχέδιο, τόσο πιο πολύ τσιμπάει ο κόσμος. Ναι, του τα πια στα όνειρα. Έχουν σταματήσει βέβαια οι κατασκευαστικές. Θα γίνετε όλοι πλούσιοι σε 6 μήνες. Θα ψηφίσουν όλοι κανονικά. Εδώ άλλο ο Σόρο λέει έχει κάτι δι. Δεν τα δι. Γιατί δεν κάνει μια οικονομική. Και τα πιστεύουν. Μια οικουμενική ο Σόρα με το Λεβέντι. Ανοίγει γραφεία στις περιοχές και πάει μέσα κόσμος, το ξέρεις. Και κάθονται αυτοί και πίνουν. Και έχει γραφεία, τους βλέπω, γιατί έχουμε και στην Ηλιούπολη τέτοιο. Πάει κόσμος. Σόρα. Ναι. Και τι κάνει. Ελλήνων έλευση, σε αυτό πώς λέγεται. Πολιτευτεί, τι θα κάνει. Ξέρω εγώ τι σημασία έχει. Μήπως να έχει τον πολιτικό λόγο. Και έχει απ' έξω ότι μας χρωστάνε 600. Ο Λεβέντι στον πολιτικό λόγο, το επιχειρηματικό, το οικονομικό, ας πούμε, να το έχει ο Σόρα. Κάπου να μπει Κυλιακόπουλος, δεν ξέρω όλοι αυτοί. Ελένη Λουκά. Όλοι αυτοί, ο Κυριάκος ταιριάζει ο Κυριάκος αυτή την κυβέρνηση. Νομίζω ναι, και ο Άδωνης. Αυτές είναι οι εφεδρείες της χώρας. Ζαβεί όλων των εφεδρείων. Θα αξιοποιηθούν όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί θα αξιοποιηθούν. Τώρα που είπες Κυριάκος. Ναι, αλλά με άλλους συσχετισμούς τώρα. Εννοείται. Να είναι μπροστά ο Λεβέντης. Εννοείται. Μάλλον θα είναι ο Λεβέντης. Έχει πει θα πάρει 20%.